Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 13 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Premier Beata Szydło jeszcze przez kilka dni zostanie w szpitalu. O stanie jej zdrowia informuje rzecznik rządu. Tymczasem krakowska prokuratura informuje, że 21-latek ma już status podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. UOKiK prześwietlił stację paliw i zbadał, czym Polacy tankują auta. Wnioski są niepokojące, zwłaszcza dla kierowców na Mazowszu. Premier Beata Szydło jeszcze przez kilka dni zostanie w szpitalu na obserwacji. Jutrzejsze posiedzenie rządu poprowadzi wicepremier Piotr Gliński. Takie informacje przekazał rzecznik rządu. Rafał Bochenek zapewnił po raz kolejny, że premier czuje się dobrze, ale niezbędna jest rehabilitacja. Przed Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie jest nasza reporterka Ksenia Maćczak. Kseniu, na czym dokładnie polega ta rehabilitacja? Z informacji przekazanych przez rzecznika wynika, że rehabilitacja polega głównie na masażach i okładach, bo dolegliwości pani premier nie wymagały żadnej ingerencji chirurgicznej ani żadnych innych zabiegów inwazyjnych. Podczas spotkania z dziennikarzami rzecznik rządu odczytał oficjalny komunikat Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, w którym przebywa szefowa rządu. Wynika z niego, że widoczny jest postęp w leczeniu, a dodatkowa rehabilitacja rokuje szybki powrót pani premier do zdrowia, zapewniał Rafał Bochenek. Premier pozostanie jeszcze przez najbliższe kilka dni na obserwacji. Oczywiście to wszystko zależy od lekarzy. Jesteśmy w 100% to im właśnie podporządkowani. To od ich decyzji zależy, kiedy szefowa polskiego rządu opuści szpital. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko idzie ku dobremu i jest z dnia na dzień coraz lepiej. Jednocześnie rzecznik rządu poinformował, że w związku z dalszym pobytem Beaty Szydło w szpitalu i jutrzejsze posiedzenie rządu poprowadzi jej zastępca. Tak, rzeczywiście jutro jest posiedzenie Rady Ministrów. Panią premier zastąpi wicepremier, pan profesor Piotr Gliński. Żadnych zmian jednak w posiedzeniu rządu nie będzie. Odbędzie się ono zgodnie z planem, ale do kiedy pani premier pozostanie w szpitalu, tego na razie nie wiadomo. Dziękujemy, to była nasza reporterka Ksenia Maćczak. Tymczasem śledczy informują o swoich działaniach związanych z wypadkiem premier. Jak mówił kilkadziesiąt minut temu na konferencji prasowej Włodzimierz Krzywicki, rzecznik krakowskiej prokuratury regionalnej, 21-letni kierowca Seicento ma status podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku i wyjaśnił. Formalnie kierujący pojazdem Seicento jest już podejrzanym, dlatego że jego przesłuchanie, do którego doszło kilka godzin po wypadku, przesłuchanie, które prowadzono na polecenie prokuratora okręgowego w Krakowie, rozpoczęło się od poinformowania przez funkcjonariusza policji o treści zarzutu. Istotą tego zarzutu jest nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego. Prokurator dodał, że 21-latek przyznał się do zarzutu. Jutro ma być ponownie przesłuchany. A w serwisie Trójki kolejne tematy. Komisja Europejska zmienia prognozy dla Polski. Wzrost gospodarczy w tym roku ma być niższy niż przewidywano to jeszcze w listopadzie. Nasza gospodarka ma się rozwijać w tempie 3,2% PKB. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż jesienne prognozy. Eksperci informują też o rosnącym trendzie dotyczącym deficytu finansów publicznych. W ubiegłym roku był on na rekordowo niskim poziomie i wyniósł 2,3% PKB. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej. Po wyhamowaniu gospodarki w ubiegłym roku do poziomu 2,8% PKB nastąpi poprawa, poinformował komisarz do spraw gospodarczych Pierre Moscovici. Popyt wewnętrzny będzie napędzającym motorem, wspierany przez wzrost płac, także wzrost inwestycji. Jeśli chodzi o deficyt finansów publicznych, to w ubiegłym roku był on na rekordowo niskim poziomie, ale będzie rósł i w przyszłym dojdzie do górnej, dozwolonej w unijnych przepisach granicy 3% PKB. Komisja zachęca raczej do redukcji deficytu, a nie do jego wzrostu, skomentował wiceszef komisji Pierre Moscovici. Dodał, że powodem wzrostu jest decyzja o obniżeniu wieku emerytalnego, a także koszty związane z programem 500+. Skutki tych działań zostaną złagodzone przez utrzymywanie wyższych stawek VAT. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. U nas jeszcze ostrzeżenie, uwaga na nieuczciwe stacje benzynowe. Tankowanie w takich miejscach może mieć przykre konsekwencje dla aut i kosztowne dla kierowców. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skontrolował 1500 stacji w całej Polsce. Najwięcej nieprawidłowości wykryto m.in. w województwie mazowieckim. Sprawdzono tam ponad 300 stacji, mówi Renata Jezierska z Inspekcji Handlowej w Warszawie. Stwierdziliśmy nieprawidłowości w 16 próbkach. Te nieprawidłowości dotyczyły zaniżonej temperatury zapłonu, niewłaściwego składu, bądź w przypadku gazu LPG przekroczona była dopuszczalna całkowita zawartość siarki. Tak zanieczyszczone paliwo może mieć szkodliwy wpływ na stan samochodu. Ma to wpływ na pracę silnika, czyli na jego sprawność, żywotność i to może być istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa korzystania z samochodu, jak również po prostu jest to czynnik ekonomiczny, także może nas to po prostu troszeczkę drożej kosztować.

jeszcze? I co z tego, że wiem? I co z tego, że wiem coś, czego nie wiesz jeszcze? O tym, co pod twoją skórą dzieje się. Na stole w trójkowym studiu leży lornetka, leżą też książki, ptaki, przewodnik Collinsa, jeżeli dobrze czytam, i druga książka o ptakach z przepięknymi ilustracjami na okładce, a nad tym wszystkim zasiadła pani Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry. Dzień dobry. My będziemy mówić o ptakach po części, natomiast skupimy się na nauce przyrody, dla tych najmłodszych, czyli dla dzieci ze szkoły podstawowej, czyli edukacja początkowa i też przedszkole. Wszystko się zgadza. A spotykamy się w związku z takim programem Żyjemy w zgodzie z naturą. To jest program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Ten program dotyczy właśnie nauki przyrody, ale proszę powiedzieć o nim coś więcej, pani Katarzyno. To jest międzynarodowy projekt finansowany z funduszy unijnych, z projektu Erasmus. Projekt edukacyjny, współpracujemy w nim z kilkoma innymi organizacjami zajmującymi się właśnie ochroną ptaków, ochroną przyrody z innych państw, z Hiszpanii, Czech, Słowacji, Irlandii i Macedonii. A w Polsce naszym partnerem jest jeszcze Uniwersytet Gdański, z którego to specjaliści, metodycy będą przygotowywać nowe materiały do edukacji przyrodniczej. Chcemy zachęcić nauczycieli do wyjścia w plener, do zrobienia czegoś niestandardowego, nietypowego, do troszkę innego nauczania dzieciaków i przede wszystkim do nauki o ptakach. Bo o ptakach w podręcznikach niby troszkę się mówi, ale chcielibyśmy, żeby mówiło się więcej. Tak, ale to też jest, myślę, takie przyjemne i ważne dla dzieci, że potem, jak będą szły na spacerze z rodzicami, będą mogły poobserwować. A tu właśnie ten z czerwonym brzuszkiem to gil, tak? Mój ulubiony ptaszek, który tak rzadko ostatnio, no ale sikorki, że można te piękne, różne nasze gatunki, no to powiedziałam o tych zimowych akurat, gatunki ptaków rozpoznać. Dlaczego nauczyciele tak, bo tak jest, dlaczego nauczyciele rzadko prowadzą zajęcia przyrody w plenerze? Wydawałoby się to najbardziej naturalne. Mówimy o tym, co nas otacza, o naturze, no a ta natura jest właśnie nie w klasie szkolnej, a nie w sali przedszkolnej, tylko na zewnątrz. I zastanawiam się, czy to jest dlatego, że nauczyciele nie wiedzą jak, czy może nie mają gdzie, albo wydaje im się, że nie mają gdzie. Czego im brakuje? Być może brakuje czasu, być może brakuje troszkę odwagi i też nawet czasami wiedzy. I nie jest to niczym niczym złym, ani niczym dziwnym. Wszyscy się uczymy i nauczyciele też się uczą. Ważne, żeby chcieć się czegoś nauczyć. To jest faktycznie dosyć zastanawiające. My robiliśmy na początku tego projektu taką ankietę wśród nauczycieli, zarówno w Polsce, jak i w ogóle wśród nauczycieli w Europie. I w tej ankiecie wyszło nam, że w skali Europy aż 40% nauczycieli, tych, którzy wzięli udział w tej ankiecie, zadeklarowało, że prowadzi zajęcia w plenerze rzadko lub bardzo rzadko. W Polsce było to troszkę mniej, bo tylko 10%, ale z drugiej strony być może to jest tak naprawdę aż 10%, no bo to znaczy, że co dziesiąte dziecko rzadko lub bardzo rzadko ma lekcje w plenerze. To jest faktycznie bardzo, bardzo mało. Nauczyciele czasami trochę pewnie boją się, że na przykład nie będą w stanie rozpoznać jakiegoś ptaka. Mhm. Że dziecko zapyta, co to za gatunek, a nauczyciel nie będzie wiedział. I chcemy też powiedzieć nauczycielom, że to jest okej, okay, że jest okej okay nie wiedzieć. Można zabrać ze sobą taki właśnie atlas do rozpoznawania ptaków i jeśli jakiegoś gatunku nie znamy, poznajemy go razem z dziećmi. Szukamy w atlasie, jaki to mógł być ptak, próbujemy je obserwować, sami uczymy się rozpoznawać te gatunki. A to jest potem niesamowita satysfakcja. Dzieciaki naprawdę są zachwycone, kiedy są w stanie zabłysnąć przed rodzicami, przed rodzeństwem, że rozpoznają te gatunki ptaków, no bo mamy nawet w mieście, nie tylko wróble i gołębie i wrony. Co poza taką sztywną wiedzą, rozpoznaniem konkretnego ptasiego gatunku, co dzieciom dają takie lekcje w plenerze? Uwrażliwiają na przyrodę otaczającą? Na pewno, jeżeli wiemy, co mamy, to jest nam to bliższe sercu, bliższe naszemu sercu i bardziej wtedy będziemy starać się to chronić, więc na pewno takie uwrażliwienie jest tutaj bardzo istotne. I to poznanie tego jest właśnie takim pierwszym krokiem, to znaczy chcemy nauczyć dzieci rozpoznawania ptaków nie tylko samego po prostu wymieniania gatunków, tak, ale możemy uczyć dzieciaki, co ptaki jedzą, w jaki sposób wychowują swoje dzieci, gdzie spędzają zimę, te gatunki, też, które od nas odlatują. No właśnie, ale też odnajdowanie na drzewach gniazd, to też jest jakiś dom ptasi, to musi być bardzo ciekawe, może być fascynujące dla maluchów. Dzieci są bardzo zainteresowane, kiedy mają wręcz pod opieką jakąś rodzinę ptasią. Tak się dzieje wtedy, kiedy przy szkole są budki lęgowe dla ptaków i dzieci przez cały rok mogą obserwować rodziny ptasie, które tam zamieszkują, czy są to jeżyki, czy właśnie sikory. To jest niezwykle dla dzieci cenne i niezwykle ciekawe, bo no, najszybciej wtedy się uczą, tak? Wiosną czekają, kiedy te ptaki wrócą, kiedy budki zostaną zajęte. Obserwacja potem rodziców, którzy karmią swoje młode, wlatują do budek tylko z owadami, no i potem, kiedy te młode w końcu się pokazują i zaczynają śpiewać z okolicznych krzaków, to jest bardzo duża satysfakcja też dla dzieci. Ten program to nie tylko rozpoznanie terenu, czyli ankieta i to, że wiemy, że tak mało dzieci spędzają godzin przyrody w plenerze właśnie, ale w ramach tego programu powstaną również gotowe scenariusze lekcji. To tak w ramach pomocy nauczycielom. Tak, w tej ankiecie pytaliśmy nauczycieli, czego im najbardziej potrzeba, z czego najchętniej by korzystali, czego im brakuje, co najbardziej przydałoby im się do prowadzenia lekcji o przyrodzie z zakresu edukacji przyrodniczej. I nauczyciele powiedzieli nam w tej ankiecie, że najchętniej korzystaliby właśnie z takich gotowych scenariuszy, czy to ułożonych pod kątem pór roku, czy to ułożonych pod kątem siedlisk, tak żeby można było to oczywiście dopasować do wymogów programu nauczania, ale też chętnie skorzystają z takich lekcji, które mogą indywidualnie dobierać sobie przy okazji uczenia w ogóle o czymś innym, przy okazji uczenia muzyki, matematyki, języka angielskiego. Takie dodatkowe ptasie elementy czy przyrodnicze elementy można właśnie wplatać też w inne przedmioty. I to już będzie działka Uniwersytetu Gdańskiego, tak? Tak, same metodyczne opracowanie materiałów jest po stronie Uniwersytetu Gdańskiego. Mhm. Kiedy one powstaną? One powstaną do listopada 2017 roku, także już w tym roku będą gotowe. W przyszłym roku chcemy przeszkolić pierwszych nauczycieli z korzystania z tych materiałów. Chcemy je nauczycielom pokazać, przeprowadzić jakieś lekcje pokazowe, zobaczyć jak to wychodzi w praktyce. A potem chcemy udostępnić te materiały wszystkim pedagogom z tych państw partnerskich. Będą one przygotowane w każdym z tych języków i będą bezpłatnie dostępne i na naszej stronie otop.org.pl i na stronie Erasmusa. Mhm, to kiedy można się ich spodziewać? Tak już pytam z perspektywy nauczyciela, którzy, no, kiedy jest ten moment, gdzie powinni zacząć się tym interesować? Koniec przyszłego roku. To będzie wiosną 2018. Ach, nawet. Wiosna 2018, tak. Ale to dobrze, przyroda będzie budzić się do życia, można będzie wtedy wyjść. Czyli będą gotowe na następny rok szkolny. W plener. Mhm. Co to ma zmienić? Jaki jest cel w ogóle tego programu? Co dać uczniom, ale też co dać nauczycielom? Co dać uczniom, to już trochę o tym powiedziałyśmy, że ma ich uwrażliwić na przyrodę. Na co ma dać nauczycielom ten projekt? Chcemy zachęcić nauczycieli do troszkę innej nauki o przyrodzie, do takiej nauki otwartej, czyli nie w formie wykładu do dzieci, tylko w formie stawiania pytań. Czyli jeżeli rozmawiamy na przykład o lęgach ptasich, o ptasich jajkach, zadajmy może dzieciom pytanie, a dlaczego jajko jest z jednej strony bardziej ostre? I spróbujmy zrobić eksperyment. Nie dawajmy dzieciom gotowych odpowiedzi, tylko zróbmy eksperyment. Na przykład poturlajmy jajka po stole i zobaczmy, co się stanie i dlaczego tak się stanie. Spróbujmy zachęcić dzieci do tego, żeby szukały własnych odpowiedzi na te pytania i same wyciągały wnioski. Albo na przykład popatrzmy, jakie ptaki mają dzioby i zastanówmy się, co już po samym wyglądzie tego dzioba, po samej jego budowie, co możemy powiedzieć o ptaku? Do czego ten dziób jest stworzony, a do czego nie jest stworzony? Tak, dokładnie. Czyli co mógłby zrobić bocian z ziarenkiem słonecznika? Raczej nic. Tak. Nie za wiele. I właśnie i tak dalej. Czyli po prostu stawiajmy pytania i pozwólmy dzieciom odkrywać ten świat samemu w taki otwarty sposób. No tak. I to też rozbudzi ciekawość dziecięcą. Myślę, że nie tylko w stosunku do przyrody. Otwarte głowy, a na tym chyba w edukacji bardzo zależy. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, z jego ramienia pani bierze udział w tym projekcie, natomiast przyroda to nie tylko ptaki. Tak, dokładnie. Tak jak nie zawsze umiemy rozpoznać ptaki, te gatunki, które nawet mieszkają bardzo blisko nas, tak samo nie zawsze umiemy rozpoznać chociażby gatunki drzew. Zacznijmy naukę od rozpoznawania, czym się różni jodła od świerku, tak, albo od sosny. I jest wiele takich rzeczy, które można zrobić stosunkowo łatwo i będzie to dla dzieciaków bardzo ciekawe. Czyli te materiały nie będą tylko ptasimi materiałami, tam będą również pomysły na lekcje, no bo to naturalne, że o ptakach mówi pani najwięcej, bo to jest najbliższe pani sercu, ale to nie będą tylko ptasie lekcje. Ptaki będą punktem wyjścia, natomiast mówiąc o ptakach, możemy mówić o wielu zagadnieniach dotyczących przyrody, chociażby o właśnie o porach roku, o zmianach klimatycznych, ale też chcemy trochę tak uwrażliwić nauczycieli na to, co mówimy o przyrodzie. Jeżeli już mamy jakieś lekcje związane z przyrodą, chociażby polską przyrodą, to jakie gatunki wybieramy i co o nich mówimy? Na przykład w tej ankiecie pytaliśmy nauczycieli, jakie zagadnienia dotyczące życia ptaków omawiają i przy okazji jakich gatunków. I na przykład, zresztą to samo wyszło w skali całej Europy. Częściej mówimy o bażancie, który jest gatunkiem obcym, gatunkiem, który nie jest gatunkiem zagrożonym. No już nie mówię o tym, że bażant ma to szczęście, że ma rzec z kropką, więc częściej na lekcjach polskiego jest wykorzystywany, ale generalnie częściej mówimy o bażancie niż o czajce. No pewnie dlatego, że łatwo rozpoznać. No ja na przykład wiem, jak wygląda bażant. Czajka? No właśnie, ale to czajka jest najbardziej zagrożonym gatunkiem. Kiedyś była bardzo powszechna. Nasi dziadkowie doskonale wiedzą, jak wygląda czajka i nie mieliby żadnego problemu z rozpoznaniem tego gatunku, a po prostu czajka ma kłopoty. Zmienia się troszkę rolnictwo. Też jest ją bardzo łatwo rozpoznać. Jest uroczym gatunkiem z pięknym czubeczkiem na głowie, pięknie ubarwionym. A do tego jest jeszcze chociażby nasze powiedzenie, że ktoś się czai, prawda? To właśnie się wzięło od tego gatunku, więc chcemy też właśnie podpowiedzieć, o czym mówić. Nauczyciele mówią nam w ankiecie, że częściej poruszają temat ochrony gatunku, mówiąc chociażby o zimorodku, który nie ma aż takich kłopotów, jak chociażby wspomniana czajka, czy chociażby jeżyki, które są też w miastach, no bo czajki są bardziej związane z krajobrazem rolnym, ale nawet w większych miastach o jeżykach można mówić, można je pokazywać za oknem wręcz w czasie lekcji późną wiosną. Więc chcemy właśnie podpowiedzieć, jakie gatunki wybierać, żeby pod takim kątem przyrodniczym też było to wartościowe. To ja przypomnę jeszcze na koniec. Wiosna przyszłego roku to jest ten czas, w którym nauczyciele przyrody mogą wypatrywać materiałów pomocniczych na stronach Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Wszystko się zgadza. Tak, pani Katarzyna kiwa głową. Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków była dzisiaj gościem Godziny Wychowawczej. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Jeszcze wszystkich zainteresowanych jeszcze raz odeślę na stronę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Tam wiele informacji dla nauczycieli, a za mniej więcej rok, przypominam, będzie można znaleźć efekty pracy nad projektem Żyjemy w zgodzie z naturą, program edukacyjny dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, o którym rozmawiałam z moim gościem. A jeśli państwo, rodzice, chcą razem ze swoimi dziećmi zajrzeć do ptasiego świata, to polecam stronę otop.junior.org.pl, również prowadzona przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Tam wiele ciekawych informacji, ale też zabaw z przyrodą w tle. To tyle, jeśli chodzi o dzieci, a już za chwilę zapowiadana rozmowa o rodzicach. Lukier miód zrobisz choć jeden raz. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćby choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę. Powrotów nie będzie. Witam w studiu gościa, Katarzyna Dołęgowska-Urlik. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja Stopociech i w tej fundacji prowadzi pani warsztaty dla rodziców, ale między innymi takie, jak się dobrze kłócić, tak zatytułowane właśnie. No i dobra kłótnia, czy to w ogóle możliwe? To się kłóci. Dobrze się kłócić. Ja myślę, że to jest możliwe. To jest niemożliwe, żeby się nie kłócić. Jeżeli jakiś związek za wszelką cenę unika kłótni, to znaczy, że unika też bliskości. Bo w relacji, w której jednej osobie zależy na drugiej, po prostu musi dojść do konfliktu. Bo są emocje. Bo są emocje. Także nie ma w tym nic złego, że jest kłótnia. Może duży jest lęk przed kłótnią i w związku z tym to może być trudne, ale dobra kłótnia jest możliwa. My jesteśmy o tym przekonani. Zacznijmy od tego, skąd ona się bierze. Od stłumionych emocji, z jakiejś frustracji, niepozałatwianych spraw? To wszystko, co pani wymienia, oczywiście tak, ale to może brać się też z takiego poczucia niedocenienia, bycia nieważnym. Jedna z osób może być długo w domu, zajmować się dzieckiem, na przykład mama, a tata wraca z pracy i też jest zmęczony i potem jest takie klasyczne, ale kto ma gorzej? To i właściwie każdy ma swoje źle i swoje zmęczenie. Jeżeli pójdziemy w tą stronę, kto ma gorzej i zaczniemy się przepychać, no to kłótnia jest gotowa tak naprawdę. To może być dokładnie z tego. Wydaje mi się, że u podłoża każdej kłótni jest pytanie, kochasz mnie? Doceniasz to, co robię? No dobrze, to w takim razie, jeżeli znamy już przyczynę, to bardzo łatwo będzie, tak wydaje mi się. Znaczy nie, wydaje mi się zupełnie przeciwnie. Ale bardzo łatwo może byłoby kłótni uniknąć w ogóle. Nie, bylibyśmy jakimiś cyborgami. To jest niemożliwe. Nie możemy uniknąć kłótni, bo jesteśmy zwykłymi, normalnymi, niedoskonałymi ludźmi, którzy dają się ponosić emocjom, którzy mają w sobie taką dziecięcą część, która bardzo chce natychmiast już dostać. Chce, żeby było moje najważniejsze. Jest u nas takie małe dziecko, nawet jak jesteśmy rodzicami trójki lub więcej dzieci, albo po prostu dzieci, które chce swojego lizaka dostać natychmiast. To jest ta częsta scena, kiedy mąż wchodzi do domu, a żona daje mu dziecko takie malutkie. Masz teraz ty, bo ja po prostu muszę. Czasami to jest, muszę wziąć prysznic i zjeść obiad, bo po prostu nie miałam kiedy. Czasami to jest mąż, który wraca naprawdę, nie wiem, po jakimś bardzo trudnym dniu i w tej sytuacji też mówi, ale nie, ja przez chwilę muszę być sam, jeszcze nie. I wtedy, kiedy spotykają się na poziomie tej swojej emocjonalności, kłótnia jest gotowa. Więc tak naprawdę, żeby zdefiniować kłótnię, to jest konflikt plus dużo emocji. A dobra kłótnia to jest panowanie nad tym, oglądanie nad tym, co to są emocje. Ale to nie znaczy, że trzeba łyknąć wszystko. I zatrzymać w sobie. I zatrzymać w sobie i odciąć. To znaczy, żeby być może kilka godzin potem przyjrzeć się temu, co to było. Co mnie tak ruszyło w tym? Trochę wziąć tą kłótnię pod lupę. My to robimy na warsztatach. Wiadomo, to są warunki laboratoryjne. Tam te pary, które się spotykają u nas, nie kłócą się, ale uczą się takiej praktyki, żeby wracać i zobaczyć, ale co mnie tak odpaliło? Mhm. Czyli po pierwsze i najważniejsze, kłótnia nie jest zła, tak? Kłótnia jest czymś, co jest, musi być, tylko chodzi o to, żeby jakoś spojrzeć na nią zimnym okiem? Żeby się nie poranić przy tym tak naprawdę. Mhm. Kłótnia jest cudowna, naprawdę jest oczyszczająca. To jest tak jak jakaś energia, której nie sposób zatrzymać, tak jak burza, ona musi być. Po prostu musi być, potem jest słońce i te wszystkie banały, które można o tym opowiadać, ale to jest dokładnie ta sama dynamika. Jesteśmy blisko, są dwie emocjonalne osoby, które od czasu do czasu muszą z siebie wyrzucić coś. Też tak naprawdę dopiero w kłótni możemy pokazać, o co nam chodzi. Czasami, kiedy właśnie nam puszczają te granice, ale bo ja jednak chcę, żeby było tak, a ja chcę, żeby było tak. Aha. I te wszystkie rzeczy, które się nas wtedy ulewają, ta forma, która może nas ranić, to jest rzeczywiście to, co może być niebezpieczne. Jeżeli zaczniemy się uczyć tego, co jest w kłótni tym zapalnikiem, co mnie odpala i potem jestem już tylko na równi pochyłej, to mogę powiedzieć stop, dalej nie idę. Albo, nie wiem, umówić się na jakiś sygnał, na jakieś rodzinne hasło. Na przykład muszę zostać sama na chwilę. Tak. No mogę się zatrzymać i zrobić coś innego i popatrzeć na tego swojego faceta z taką myślą, hej, gramy w jednej drużynie. Zróbmy sobie przerwę, odwróćmy się na chwilę od siebie. Ja się muszę przejść. Popatrzeć na to z innej perspektywy. Każdy znajduje sobie swój własny sposób. Nie jest dobre, jeżeli powiem, nie mogę teraz rozmawiać i wyjdę, trzasnę drzwiami bez takiego zabezpieczenia tego kawałka, ale wrócę. Potrzebuję pół godziny, potrzebuję dwóch dni, nie wiem, ale wrócę. Pamiętam, że tu jest coś ważnego. To nie jest tak, że nie będziemy o tym rozmawiać, wychodzę. Tylko widzę, że tutaj coś się dzieje. Słuchaj, teraz nie. I teraz jak o tym pani mówi, to domyślam się, że niektórym z naszych słuchaczy może się wydawać to zupełnie niemożliwe, ale chyba chodzi o to, żeby pamiętać, wyrobić w sobie taki nawyk, trochę poćwiczyć, tak jak na siłowni ze sobą. Ja myślę, że okazji jest, znaczy, jeżeli decydujemy się na związek z kimś, to tych kłótni przydarza się na tyle dużo, drobnych, mniejszych, większych okazji do ćwiczeń, do takiego właśnie rozciągania. Jest bardzo dużo. Dochodzenia do jakiejś granicy. Jak na jodze. Dokładnie tak. Ta praktyka jest codziennością i naprawdę można iść zawsze w to samo i potwierdzać sobie, no jasne, no to on, albo nie, no to ona. Mhm. W kłótni zawsze są dwie osoby. Można przynajmniej zrobić takie założenie, że odpowiedzialność za to, co tam się dzieje, jest po 50%. Naprawdę jest strasznie fajnie walić w drugą osobę. To jest ulga, to jest super. Tak robią nasze dzieci, a my jesteśmy dorośli. Każda osoba ma jakiś zestaw swoich przycisków, które ją odpalają. I tak jakoś się dobieramy, że ta druga osoba poznaje ten tajny wzór i naprawdę wie, gdzie nacisnąć, żeby to zadziałało. To jest tak naprawdę kłótnia, też jest rozwój. Ta osoba pokazuje mi, dlaczego jestem wrażliwa akurat w tym obszarze. Co tam takiego się dzieje? Mogę chcieć się przy tym zatrzymać, jakoś ten kawałek zaopiekować, a mogę to zamykać i usztywniać się w tym miejscu i za każdym razem odbierać to jako ból i chęć zranienia. To jest w tej sferze między rodzicami, natomiast w to wchodzi jeszcze dziecko. Porozmawiamy teraz o tym trochę. Czy wolno nam kłócić się przy dziecku? Oczywiście zależy od tego, z jakim nasileniem. No ja nie myślę, że rzucanie talerzami to nigdy przy dziecku nie jest dobre i rozbijanie ich o podłogę. Natomiast czy dziecko widzące kłótnie to jest coś okej? Rodziców czy nie? Znaczy dziecko uczy się od rodziców różnych rzeczy. Tego jak chodzić, jak jeść, jak jeździć na rowerze i uczy się też jak się kłócić. Więc jakby wytarcie gumką, myszką kłótni z życia to nie jest nic chyba naturalnego. Czyli tak na przykład, że jesteśmy źli na partnera, partnerkę, więc czekamy, aż dzieci pójdą spać, wtedy wychodzimy na balkon i tam się będziemy teraz kłócić. Ja myślę, że to nie jest fajne, bo dziecko się budzi i patrzy, halo, a co moi rodzice robią na balkonie i dlaczego tata trzyma mamę za nogi? No nie wiem, jakieś absurdalne obrazki mi się lęgną. Myślę, że dziecko jest okazją do tego, żeby zobaczyć, kiedy my intuicyjnie zaczynamy czuć, że to jest nie halo. Że przekraczamy granicę. Że przekraczamy jakąś granicę, dlatego że i właśnie to pytanie, które rodzice często zadają, ale czy nie możemy się kłócić przy dziecku przecież, mówię, ale halo, no to kłóćcie się, ale w taki sposób, żebyście mieli poczucie, że to jest okej, że ono widzi skonfliktowanych rodziców, ale takie, żebyście mogli powiedzieć, mamy różne zdania, ale kochamy się. Najczęściej ten komunikat już was posunie o krok do przodu albo zatrzyma. Oczywiście to znowu jest trudne, jeżeli to jest bardzo wybuchowe i trudne, no ale to znaczy pełne takich raniących gestów, słów, tonu głosu. Kiedy zaczynamy się źle czuć z tym przy dziecku, to jest sygnał, że idziemy za daleko. Można wtedy, fajnie jest wtedy zatrzymać kłótnię i powiedzieć, słuchaj, kłócimy się z tatą. Teraz się zatrzymujemy, musimy dać sobie trochę więcej czasu. To mogło być dla ciebie trudne, mogłeś się przestraszyć, mogło ci być przykro. Tak czasami jest w kłótni, ale pogodzimy się, tak? Ważne jest wtedy, żeby dać taki komunikat dziecku i żeby potem przy nim się pogodzić, powiedzieć, zobacz, to tak wyglądało. Troszeczkę pokazać mu jego analogię w życiu. Czasami ty chcesz to, a my się na to nie zgadzamy, tak? I ty krzyczysz, i ja próbuję ci tłumaczyć i tak to wygląda też między dorosłymi. Dorośli też mają różne zdania. Jaką wiedzę dziecko odbiera? Jaką lekcję życia odbiera przy takiej kłótni, po której jest zgoda potem? Że to się da przeżyć, że to jest normalne w życiu. Że to nie jest koniec. Że to nie jest koniec, że to nie jest zagrażające, że rodzice mogą mieć różne zdanie, mogą nawet podnieść głos i spojrzeć na siebie jakimś wzrokiem, który jest niefajny, ale zaraz potem są z powrotem razem, że to jest bliskość, przechodzenie kryzysów, to buduje bliskość. A na warsztatach, jakie najczęściej pytania, zagadnienia przynoszą do pani rodzice? Do nas, bo prowadzimy to we dwójkę i staramy się, żeby tam była para mieszana prowadzących. Przychodzą pary, spotykamy się w 6-8 par. To są długie warsztaty, bo trwają 3 soboty. W jakimś odstępie czasu chcemy mniej więcej co 2 tygodnie się spotykają, tak żeby mogli potrenować to, czego się tam uczą o sobie. Właściwie to są pytania, których już pani mówiła. To znaczy, jak się pojawia dziecko, to pojawia się jakiś lęk związany z tymi kłótniami. Więc też taka troska, nie chcemy się kłócić przy dziecku, bo boimy się, że to jest dla niego zbyt przerażające. Właśnie czy mamy się kłócić, co mu to zrobi, czy mu to zaszkodzi, jak mamy sobie z tym poradzić. Widać, że ta figura, kiedy już jest dziecko, jest jakąś większą odpowiedzialnością za relacje i za związek, bo jest jakiś świadek tego, zagubiony. Kłótnię mam już rozpracowaną, a za chwilę, bo wrócimy jeszcze za moment do rozmowy, porozmawiamy o takim miłym, takim randkowym czasie dla rodziców, no bo rodzice to przecież nie tylko mama i tata, ale też tak naprawdę dziewczyna i chłopak i o tym nie należy zapominać. Jesteś rzeczą, która Katarzyna Dołęgowska, Urlich, Fundacja Stopociech. Rozmawiałyśmy o kłótni, a teraz porozmawiamy o randce, o takim miłym czasie, o dwojgu zakochanych ludzi, którymi są rodzice. Jak dbać o siebie, żebyśmy w pewnym momencie, na pewnym etapie życia, związku, bycia rodzicami też, pamiętali o sobie, że jesteśmy też kochankami, partnerami, przyjaciółmi? Myślę, że to jest trudne, bardzo. Zwłaszcza kiedy pojawia się dziecko pierwsze, potem drugie, malutkie i zaczyna nas oddzielać mur pieluch, słoiczków, zabawek, klocków, obowiązków trochę zagubienia, katarów, zapalenia ucha i tego wszystkiego, co się po prostu wydarza, zwłaszcza w tym sezonie. Myślę sobie, że jak teraz na 3-4 mamy się wynurzyć, bo są walentynki i hej, spojrzeć na siebie jak na kochanków, to jest bardzo trudne. Jeszcze gdzie upchnąć te dzieci z gorączkami? No, myślę, że to jest mega sprawdzian dla związku. Ale to jest możliwe, bo rodzice myślę, że może nie są cały czas zakochani, ale bywają w sobie zakochani, czy też to trochę się tak spiralnie ma szansę rozwinąć i po każdym jakimś ostrzejszym zakręcie do siebie wrócić. Trochę myślę, że w kontekście kłótni, że randki są profilaktyką kłótni, to znaczy pielęgnowanie czy celebrowanie takiego czasu wyjątkowego tylko dla siebie, to jest troszeczkę takie dolewanie sobie do zbiornika, w którym no, aha, to ja na tym troszeczkę dłużej pojadę, na tym wspomnieniu, że byliśmy w kinie, czy wieczorem usiedliśmy i wypiliśmy herbatę, czy kieliszek wina, albo obejrzeliśmy film, nawet głupi serial, wszystko jedno. To, co jest możliwe w tym układzie, w jakim jesteśmy teraz, dzieciowym, zdrowotnym, przestrzennym. Myślę, że wypracowanie sobie od samego początku jakiegoś rytuału, że wtorki od 19 do 21 raz w miesiącu. Raz w miesiącu, raz w tygodniu, może trochę lepiej, cokolwiek. I umawianie się na taki plan B. Jeżeli to nie wypali, to nie odkładajmy tego na za tydzień albo na za miesiąc, tylko jednak zróbmy sobie coś innego. Czyli mieliśmy wyjść do kina, nie możemy, bo młody jest chory i z gorączką. Dobra, odpalamy jakiś film w domu. Mieliśmy iść na spacer, nie poszliśmy, zróbmy cokolwiek, zróbmy kolację, ale zaznaczmy, że ten czas jest dla nas. I bardzo łatwo się na tym wywalić, bo jak wiadomo, życie z dziećmi jest nieprzewidywalne i plany są bez przerwy przebudowywane. Łatwo się jest poddać, a znowu nie, nic z tego, planowaliśmy wyjazd w góry tylko we dwoje, obie babcie były załatwione. Nic z tego nie wyszło, bo ten jest chory, no, beznadziejny. Ale no to zróbmy wtedy cokolwiek innego, tak? Ochrońmy ten czas, na ile to jest możliwe i próbujmy robić z tego przygodę. To jest z takich kategorii dużych, mam wrażenie, ale są też małe, jeszcze trudniejsze moim zdaniem, bo w tej relacji, żeby ją podgrzać, żeby ją ochronić, wydaje mi się, że bardzo ważne jest mówienie sobie dziękuję i przepraszam. I te dwa słowa w jakiejś codziennej praktyce mogą uratować naprawdę bardzo dużo i mogą być taką 5-minutową randką, kiedy patrzę na ciebie i mówię dziękuję. Wstałeś dzisiaj rano i zrobiłaś mi śniadanie, wiedząc, że zostaję na pół dnia z dzieciakami, które są chore. Doceniam to po powrocie, że byłaś tutaj z nimi, tak? Mierzyłaś im temperaturę, podawałaś leki, robiłaś wszystko. Dzięki. Tam się robi przestrzeń na to, żeby się przytulić, na to, żeby poczuć, kurczę, to nie jest to samo, co przed dziećmi, ale budujemy tutaj jakąś fajną, intymną przestrzeń. A może to jest coś więcej? Znaczy na pewno to jest coś więcej. A jeszcze takie jedno niebezpieczeństwo widzę, bo często bywa tak, że ten czas, nazwijmy go randkowym, że siedzimy i rozmawiamy tylko we dwoje, często ten czas jest wykorzystywany właśnie na te zaległe rozmowy, na zaplanowanie tego, co zrobić z dzieckiem i gdzieś te rozmowy toczą się wokół dalej tych naszych ról mamy i taty. Mam wrażenie, że kiedyś chyba Młynarski napisał taką piosenkę Towarzystwo Przyjaźni Męża z Żoną i tam było prezesów dwoje, ja i ty kochani, robiło sobie by co dnia zebranie. I myślę, że troszeczkę to jest jak w dobrym zebraniu w jakimś zarządzie firmy. To jest czas na bieżące sprawy, ale jest też czas na docenianie i świętowanie tego, co się udało. I naprawdę ważne jest, żeby trzymać się jakichś granic. No dobra, załatwimy, mamy czas na załatwienie, tylko to nie może zjeść naszego czasu. Mam wrażenie, że to jest troszeczkę tak, ja sama bardzo często tego doświadczam, że jak jest dobrze, to w ogóle na to nie zwracamy uwagi. Natomiast mamy jakąś tendencję do skupiania się do tego, co nie działa, co trzeba ulepszać, zaplanujmy to jeszcze. Nie, dobra, na to pół godziny, a na to, co się udało, godzinę. Tak? Fajnie byłoby ćwiczyć zmianę tej proporcji, to też się potem przekłada na dzieci. One też widzą to, co się udaje, co jest fajne, a nie, że coś jest nie takie. I one tak siedzą w kąciku, albo i nie w kąciku, w centrum naszego mieszkania i tak podpatrują i wszystkiego się uczą i musimy 13 razy myśleć o tym, jak się zachowamy, no bo one będą swoje życie gdzieś tam budować na podstawach takich, jakie my im damy. Znaczy myślę, że na tym polega na wychowanie, na tym, że one siedzą i podpatrują. Nad tym, czy się musimy zastanawiać 13 razy, to pewnie tak, ale może niekoniecznie ze względu na nie, tylko ze względu na siebie. Odwrócenie tej perspektywy też chyba jakoś dobrze robi, kiedy myślę, że mam dzieci, to jest okazja do rozwoju. Super. Czy tak jak przez całe życie z kolejnymi zdmuchanymi świeczkami przenosimy się do kolejnego etapu, który już poprzedni nie wróci, tak samo w momencie, w którym rodzi się dziecko, nie będziemy już parą bez dziecka, bo mamy dziecko. W związku z tym to jest tak, że no, to było fajne i to nie wróci. To może brzmieć tak dramatycznie, ale warto się nad tym pochylić i opłakać jakoś tę stratę. Tak, to jest strata, tak było. To było piękne, karmiące, budujące. A teraz jest następny etap. Jesteśmy we trójkę, a potem być może we czwórkę. Jesteśmy z dzieckiem. Nie możemy oczekiwać od siebie, że spotkamy się ze swoim facetem sprzed dziecka. Spotkamy się ze swoim facetem, który jest świetnym ojcem mojego dziecka. A on spotka się ze mną, matką swojego dziecka. W tych rolach, chociaż oczywiście też w rolach kochanków, ale takich, którzy są zmęczeni wstawaniem w nocy, przewijaniem pieluch i tak dalej. Po prostu nie można na 3-4 założyć seksowną bieliznę i udawać, że tego wszystkiego, co dzisiaj do 21 nie ma. Nie, po prostu jesteśmy w innej sytuacji. To udawanie, że można być, przenosić się między etapami swojego życia, to jest pułapka. To jest bardzo męcząca pułapka. Wymaga od nas takich naprawdę ekwilibrystyki, która nas jeszcze męczy dodatkowo. Tam i tak za dużo sił nie ma w tym czasie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Tak jak powiedziałyśmy w tej pierwszej kłótliwej części naszej rozmowy, że dzieci uczą się od nas kłócić, tak samo równie, może i bardziej uczą się od nas je kochać. Tak, jak dbać o relacje, jak okazywać sobie bliskość, czułość. Szacunek. Szacunek. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Katarzyna Dołęgowska-Urlich była gościem Godziny Wychowawczej Fundacja Stopociech. Polecamy strony, polecamy warsztaty, a ja bardzo pani dziękuję. Dziękuję pięknie. I w Godzinie Wychowawczej na dziś to już wszystko. Do 16 zostało 6 minut. Bardzo państwu dziękujemy. Zapraszamy za tydzień. Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba, Wioletta Myszkowska, Katarzyna Pruchnicka. Do usłyszenia. Hej, zaczynaj się, dziewczyno. Popatrz w moje piękne oczy. Wyczaruję ci z nich diabła. A ty zanim w ogień wskoczysz, patrz tam za mną dziki sad. Po środku rajskie drzewo, na nim rośnie mały kwiat. Mały kwiat, a jaki czad. Tam po lewo studnia stoi, pośród gruszy i orzechu. Tam hoduje tłustą świnię, tam nakłonię cię do grzechu. Wilki wyją do księżyca, w studni płynie złota woda. Ty się cofasz, wahasz, ale złotej wody ci nie szkoda, szkoda, szkoda tylko woda. Kto w niej pływać nieuczony, nawet taka bardzo młoda, nawet taki bardzo młody, brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony. Brakiem tlenu, ścięciem mięsa wnet zostaje w niej rażony.